خلقا في مثل يا تيم تيم عدين الزم والنسل. دا عبارت جواب دا سوال دا سوال دا دا شکر قروبه چه منهدا مضافه دی او منصبه دی دا که جاب منصبه دو که یا تیم تیم عدین دنیا دا این دا تیم اول یا مضافه عدین مسلوده پا مذب سلوی یا مضافه عدین موضوطه پا مذب سر را اثاره دی دینا خودی که خود نصب متیخن دی بلکه خودی که زماح دی دا مسجد خود مسجد و مسجد خود و جوال مزافت سن ایغنا جواب والا کا جائزی تو دی پر اپا مثل دی آتای مطلی مسجد خاصل دی جواب دادا چی داغا فما قبل فا اغا منادا کی نزدا چیتا کریوا چی سن خرو چی داغا صورت نبی ادا سی صورت پا منادا کی جو شرا و لکا دا نفا چی زمان مسجد دا صورت ایغنا مسجد مراد پر دک سرا هر آغا ترکیب دی چه منادا مفرد معرفه صورتا صورتن منادا مفرد معرفه پر دیکی مقرار دی صورتن ذکر یایم چه معنون خو منادا مفرد معرفه ندو معنون خو دو مضاف تو یا عدی مذکور یا عدی مذکور خو صورتن چه منادا مفرد معرفه پر دیکی مقرار دی خدا ثانی نجدیوی وی وضاف اسم تا چه آم مجرور بل اضافه کنی دنی صورتن دو مقرار دو او دا ثانی نجدی جو داست اسم دا چا مجرد گر اضافت ہے چا عادی جلنا اس سنگر مفرد دو دا تیم اول خو مفرد دکر دای صورتن چی دا دو دا عادی پا من سو فصل دو غلی دای پا تیم ثانی سا نو چی دا فصل تا نظر ہو کن دای مفرد چا او دا تیم ثانی زکا مفرد چی دا خو تاکیب دای دا اول دو کرا ای تاکیب دا مواقف دو رو کن چا مفرد چا خدای مفرد معنان دی مضاف تی زکا سی بویسی پا مذب بندی دا تیم اول مضاف تی عدی مذکور تا پا مذب دی فرا بندی مضاف تی عدی مذکور تا اصل که دا عبارت دا تی یا تیم عدی تیم عدی نک مذب دی سی بویسی بندی دا بیم تیم نا دا عدی خضر شا آخری عدی تی نک پوتی شا یا تیم عدی تیم او کله چې مضاف مقطوع نه لري اضافه چې پاتې یو د ډیرکټورو ضروري دی یا بنا علی ذم لک قبل بعد یا ترمین پر اوس کې لک حین اذن یا اضافت مثل الاولى چې اغه صورت اضافت مثل الاولى بیا حاصل شي نو دغه ته په درې ما طریقه باندې عمل شوی دې د واجنا اغه تیمې ثانی ته ودا اخري تیمې ا ارمخ شه اذا مضاف د مضاف نه مانسي دا ځنه جوړ شي یا تیمو تیم عادی اکته وی چې دا د مداد مو درې کې فصل دان دی راو چې دا پتا کی سره فصل دی ترکیب هو عین غا مفعل نه نه دا جا دی نو دا یې اغا صورت بیا په پوتې سم چې هغه کوم صورت اغا صورت یې حاصل شته تیم عادی دا پیام تیم په مان کې چې کله دا پر مداد د عادی نه دی خو صورت خو اغا لري نو حصول د اضافت مثل الاولى ان اغا صورت اضافه خاصه ده مخدوم او په مذهب دی فرابون دی د تیم اول نه عادی خرج ده ځکه چې دا بله طریقه بون دی چې اخیری عادی خرج کوي اخیری تیم نه پاکه تکلف کې تقدیم ورته کوي نو اغا حاضر شو یا تیم تیم عادی خو به هر تقدیم بنا علی زمین ویل جایزه رو دا صورتن صورت تا ناظر وکی صورتن دو مفرد دو اپا مفرد که بنا علا زن او نصب یویل جائز دای زکا چه مانو کدو مضاف دی با من ادا مضاف اتش هایی نو مراد پتک سے هر ادا ترکیب دی سیک ادا گا اٹکی وی کالا نور بیرکا یا حی حی عدی اگر دا گا حضی ادا گا تیم تیم عدی جن تکا چه کم دای دا پی ایو شیخ سادو ون شیر اصل که داستای یا تیم عدین تیم عدین لا ابن لکم لا یلقینکم عمرو لا یلقینکم فی سؤت عمر دغا یو شاعر چی کم دای یو دی بانی تمیمینا یو شاعر و دا بني تيم كبيرة دا تبعي بني تيم بني تيم دا تيم عدي كبيرة تيم عدي تيم عدي كبيرة تیمی عادی قبیلے شاعر و بل و شاعر زم یہ ذکر بیان کراو اشعار کی کی اغ شاعر دو قبیلہ تا حساب بک پدخش چھ تو دا سڑائی پوئی کئی زچ یور یہ دا زم بیانا وہ دا زم بیان کچھ دا تولے قبیلی تا ونسان پنا دا سڑائی شخص یا تیم عادی تیم عادی لا ابل لکم اے تیم عادی ندا بھی قدر دیتی سوالا یاد کدا مانا تو چی لا ابل لکم انہی حلاکت تیو تیو سوالا یا لا ابل لکم کے شرفت تیو شرفی کلا مستد تو شریف نصب یہ دا سیلے کا فرشتی لا یلکینکم عمر فی سوعت عمر ندا وطری تسلرا عمر فی سوعت و مشاکت کی تکتیب والمضاف الیہ المتکلم ہر کلا چی منادا مضاف آئید متکلم تا پدی کی کثرت کے وجود ہے وہ چنو پا اس منادا مضاف کی ادید و جنادا کا تخصیص جو ذکر کی افرادا و بذکر انی زن تادا بیا ذکر کی مضاف آئید متکلم تا چلائی یا جو جو تی پدی کی جائید جو جر اربعا یا غلامی یا فتحا پا یہ بندی دکلا اصل دو کلمہ بحرفیم تا کچور حرکت یا فتحاوی اصل دو یا غلامی دبل سکن لے سکون تخفیف تے وجنا جائز شب یا غلامی دا جائز دو حضب تے اکتفاق ما قبل کسرا یا غلاما حضب تے نا بدلا چی بدلا شفا علیف اما کسرا بدلا شفا فتحا غلاما یوا پنزا واجا بلا بکی راو دو تو آٹ راک کھلی لگو چی علیف حضب کے حالی پر فتحا بھی آتی کشار انہی کھلی لگو ذکا آدھا ذکر نہیں وبلها وقفا او په هي سره جاي له په حالات وقف دي يعني دغه وجوه اربعه ولې دي چې د دې نه واست نور فکر ولې وي وصل دي اته په دې د وقف وک نو بیا وه هي سره یې څه ضرور وړه خبرت نه کوي يا غلام يه يا غلامي يا غلامي يا غلامي د دې پر اچ د وقف او د وصل فرق شي يعني ځنه وجوه د بس ځنه فرق نشي دغه کا د کتاب پدا اول قسم کے تہے کو وقف کے نہ کے سرا پہ ہو نو کو وقف کے ہو گیا ہری حرکت حاضر کی نو یا غلامی ہوشی نو چیا غلامی شدا پتہ نہ لگی شدا حرکت تے وقف کے وجہ نہ حاضر تھائی کدا آغا کس نے سنی دائی ادویم آواز دے پدے منا لائی یعنی ادویم آواز داراں کے پدا دویم آواز کی یا غلامی تو وقف کو وقف نو پھر پہلے تے سکے نہ پاسے کے کو پھر حاضر کی یا غلامی کیو یا غلامی یا غلامی شی رانی دا دې بحث ورو دا پتا نه لګی چې دا یی چې دوه په وقف خدب تو کنا هغه درې ما وجه د پکې په دمونه دا کې تیا غلا دې بحث به بعض وجه ده دوله یو اعتراض ده چې دا کدا هو د منکل د په عدو وي دنیا عدو وي مونږ دا مضاف د یی د متکلم کا هغه دې کې هو د ویره څه وجه نه دراو یا غلا می یا غلا ما اهم یعنی چې حضرت ایک اتفاق ما قبل کړه یا قلب دې په حال مجواب دا وجود اربعه په متره کې مونږ دا څنګه نه وسان دا هغه مونږ دا وسایم چې دا اضافت یې د متکلم ته مجبور وي د دې پر اچ د شهرت یې فکر نه چې په حاضر باندې شهرت دی دا چې کاری نه چې په تیسی باندې په هغه یې باندې دلت وکړو هغه یې چې پکې ته لیدو غلا یې په قرب یې په حاضر سره په خلاف یا عدوینا دا اضافت ته د عدو یې د متکلم دا ویني یا عدو د سره د شمنته غانه ورو ده کلا کلا دا مشهور نه دی چې مشهور نه کا په دې کې چې تغیر شي په حادثه یا په قلب سره نو په هغه مغزوف دی چې یې هم تکلم دی په باندې وکړ نه نه په تا انګ مونږ وقالو یا ابي و یا امي و یا ابتي و یا امتي فتحا و كسرا و بالالف دون بیا دا هم څه دی خالي منادا مضاف دې متکلم ته دی خو یې دغه تحقیق بیا ځکه وکړه چې په دا کې پامخ کې نه دوه وجدوره ورګیږي ودا کی پانا وجوه دیر دی تجھے دی واجہ نادا بیا حاس طور بلی ذکر سندہ ہم مضافی دمتا کلن دلی ودا کی کسرت تے وجوه ذکر چھے پدا کی استعمال پانا کسرت کل اور کسرت تے استعمال تاکہ در تفریق تفریق خفت کلن نتلور وجہ ہو آغا مسکنے دی بلی یا ابی و یا امی تلور وجہ آغا دی یا ابی یا یا امی یا یا ابی یا امی یا ابی یا ابا یا امی یا ابی یا امی اور پینزمہ وجہ یا اباتی یا اباتا یا امتی یا امت لکن زمان چی دا یہ دا متکلم پتے بدلکی چکا پتے بندے پتھایا ہے کہ خرابی ہے پتھانو بکس میں خرابی کون جتو کہ چکا پتھا بھی ہے کہ خرابی ہے اس داوی نے پہ یہ پتے بدلاول جائے کہ یہ وجہ تکمن کے مناسبت تھا ہر واحد دے بھئی کلمہ بے حرفین دو پہ وسیل دے آخر گئے میں نے بڑا رہتی ہے حل نکر گئی افا خاپے والا جی پہ یہ بند پہ سب میں یا اباتا سے مناسبت یوری چی دے حرکت تے یہ سمتا کلمہ سرا اکا سرا پہ والا جی چی مناسبت یوری چی دنف یہ سرا جی دنف یہ سرا دیا سرا مناسبت او دا خبوری پینزم اپیش پہ رمہ وجہ پہ کہ وابل آلے پہ اپا آلے سرا گیا گلے چی سمجھے جو ہوئی یا اباتا اجتماع بین العوضین یوری چی تی ہاں دو عوض آلے بھانا جد گلے جنہا دارا ہو زندہ پینزم آوز دون لیا و یہ سلامہ چور دا سچے والا چی یا اباتی ہوئے لیکن جواب ایزن عوض والمعوض ہوئے چی تیوی ہیم دا تو ہے عوض ہیم و یا ابن امی و یا ابن عمی خاصتم دا تشتا یہی دا ہو کسی بیا آغانا دو چی مندہ مزافید متقریم تدانا دو سن دا ہو مندہ مزافید متقریم تدانا دو دا بل قسم دے مندہ دا مزکا دولتا تفصیص بذکر یو کا خاص طوری ذکر کا چی مندہ مزافید متقریم تدانا دو تو بیا ہو جو اربعا بلکہ جو حمسا پہ کی جائز دی مزہ کہا سکرہ کر دیتا دا بیا چن قسم دے منادا دائی دا آغا قسم دائی چھ منادا لفظ دے ابروی آغا مضافی لفظ دے ام کا لفظ دے ام مضافی دے متقلم تا دا بل قسم سے جلتا دا یا ابن امی یا منادا لفظ دے ابروی آغا مضافی لفظ دے ام کا آغا مضافی دے متقلم تا یا ابن عمی کو خاصا دا مانا دو کہ دا تخصیص پا نظر سرا مضاف مضافنے دعا سا دائی یعنی دا مضاف ہوا صرف لفظ ابن بھی مضاف بل لفظ نبی مضاف لیو لفظ صرف لفظ ام دا عمی بلو نبی یعنی تخصیص پا نظر سرا دعا سا دائی تو صرف زمرا دا تخصیص پا نظر سرا چکی مضاف سا دائی دا تخصیص اضافی دائی یعنی ما سوا دب بین ابن ما سوا د من په نبی یا ابن وی یو بنت وی دغه ما سوا نه څه کې دی څه څه دی دا دی ا بنت نه ما سوا نور یې اثر دی تاسو ته غیر دا استراز نو یو مضاف له بده ابن یا د بنت وی یا بنت امي او مضاف نه کړي او خاص کړي یا لفظ ام یا عن بل نه دی کا نور وا یا پاتې دا وجوه مې دی دا دغه په سلام استعمال کړل څه مدار وجوه اربعه خو دې ته کاغه یا ابن امی یا یا ابن امی یا ابن امی یا ابن امی دا وجوه اربع آشو تو این زمان وجه بلا بکی راول آکین لئی خاصتا منا هم ذاکرہ فمثل دے باب دی یا غلامی وجوه اربع آدھے بکی وقالو یا ابن امی و یا ابن امی دا پین زمان وجه بکی راول آکین ما شاید متکلم بدلا کی فا علیف ابی علیف حضب کی مصر فخار اکتار این دا وجه پا مضافید متکلم کی وقت منا دا کی فاکی طریقہ دست اللہ کیا ادر تک شدو پتریکہ دے سوزوز با ادر پتریکہ دے کسرس ویلے دل تو پتریکہ دے کسرس بلا دکا چھ پدا کہ ہو سیک کم دا پدا پدا کے سن دکا تول دے لفظ دے یعنی یوز دے لفظ او کسرت کے فروس تے او تشدید دے پی اتا کدا تخفیف کی اتا پھر پدی کہ دچ اینا ما وجا دے دکا بلا چھ پدا دے وا ترحیم المنادا جائز کلا چھ دے خاصا اس دے منادا نہ ترحیم و کی دا حضرات دے بل بدا حسائف منه نبيبل وترحيم المنادى جائز ترحيم في لغت كي دخل واما دمنا كريس دو بريدان إلا كي كرسول هو دا ما ناخد كليش كدا بينا دبت الدم هو بهار تقدير كدا شي بيها هو مفكر بين صناعات فلا معنى دو دغ لغوي التلين التلين تلين نرمی یقال رحم الکلام اعلان نرم شکل نرمی تا یہ التلین او پر اصطلاح کے خلا دمنا کرلو تو ہوا حذف فی آخری ہی تخصیص بطر انجا تا یہی حذف فا آخر دے اسم کے مجرد تخصیص کے واجنا حالی چھتا پا آخر دے اسم کے سا حذف کی یو خرد یا دوا حذف کی صرف دے پورا تخصیص حذف با مجرد تخصیص دمنا دو دیو علت موجبا مقتضیا دے حضرت وجنا ہونے بھی کچتا یو علت مقتضیا و حضور اللہ تعالی یہ دے وجنا چنے وی دستر ہیں سلا یہ دے وجنا واسطے بہتر ہیں لگا فقاضین پر امین کے پاخر کے لام کلمہ حضرت و اگ دے وی علت صرفی دے وجنا رہے کہ اتا علت موجبا ہے اگ دے بس حکمونه دا چې مطلقاً جائز دی که ضرورت شرعی وي او که نه وي، او فی غیره دا ترحیم په غیر د منادا کې مینه په یو بل اسم کې ترحیم دی. ترحیم الله مذهب په بل یو اسم کې چې تل آخر کې خلق خلق کلام کلمه یا او اس خالص تخصیص ته پر حاضر کوي الا په دې وجه نه وي ضرورت اله وجه دی ضرورت که ضرورت شرعی و ترحیم به کې کړای شي که ضرورت شرعی نه و اس په بل اسم کې ترحیم دی په خلاف ته منادا نه بخلا منادا کې ترحیم مطلق نه کوي هو حذف في آخره بطر حين حذف ده باحي ده اسم كي ودا يتراز ده شدا هو زمير شاتا راجي ده دا هو زمير خو ترحيم ده منادة راجي نمانا شولا هو ده ترحيم ده منادة شتا يأي حذف في آخر ده منادة دا خود تعريف في ترحيم دا ده جامع نشو جن حارس شا ترحيم ده غير ده منادة په منادا کې نه وي په بل اسم کې ترحیم وي په ادا ته یې غلې تعریف نه وي نو جواب یو دا دی چې کسا دا هوا زمیر صحیح او ترحیم دی منادا ته راځي دی ادا اخري کې زمیر منادا راځي او په تو چې ترحیم دی غیر دی منادا عام بل قیاس باندې نه دی چې منادا ولا ترحیم تعریف وشم او دا غیر منادا ترحیم باندې څه چات دی یا دا داسې یان چې دا خو هوا زمیر مطلق ترحیم ته راځي دی ترحیم منادا هم دی اپا اخري کې زمیر مجرور چې کوم دی دا مطلق اسم ده هوا دا مطلق ترحیم جتا یای حس کن فی آخری ہی حضب تای پا آخر دی تخفیفا مجرد تخفیف دی وشرتو ہو شرط دا ترحیم دا دای اللہ یا کونا مضافا چه مضافا نوی دا منادا ویلو نوی مضاف ذکا چکلا منادا مضاف تی نو کا پدا کس ترحیم کی لکا مثال یا عبداللہ رفی یہ پاخر دی مضاف کی یا پاخر دی مضاف نے کی کپ آخر دی مضاف کی کئی نور لازمی جی ترحیم پا مانز دی کلمی کئی چی صورت تا نظر ہوئی ناسا سا نظر ہوئی معنی تا لکا معنی خدا عبداللہ اسم واحد دی لکا زی دست دی نو پا عبداللہ کی دا اول جو دست دی دا عبد دا چی معنی دا کلا نظر کی لکا پا زید کی دا زی خدا سی دا خدا پا مانز کی رو اترحیم پا آخر کی اکا چیر تا پا آخر دی مضاف نہیں کی کئی ترحیم نو بیا لازم دی ترحیم په غیر دی منادا کې لکه چې صورت ته نظر کلا وکی نو صورت نو خو منادا څوک نو په لفظ کې چې لفظ نظر وکی نو په لفظ کې منادا څوک دی نا مزار مزار نه هم منادا نو چې نظر ان الا لفظ چې لفظ نظر وکی نو ترحیم په غیر دی منادا ترحیم ته نه ولا مساوات او نه مدام مدام مساوات دی ویلو نه دی دکا چې کچې ته متغاث او یا باللام او بالالف کا باللام پاتې خو به شي اثر دې نه دان دی ظاهر نو په دې کې ترحیم نه جاری کیږي چې خاصه اسم دې نه دان دی کا بالالف په هغه په اخر کې خو زیادت مطلوب ده الف دې چې زیات شي مد صوت پر ته ته هم دغه سره مرانه کې چې ترحیم کې خو الف مد ده کا ته یې چې دا ضروري دي چې مندوب وهنه ودا دا ویل نه ده نو جواب دې چې موږ ترحیم نه منادا دې کوي مندوب خو ته قسم دې مفضل دی ا منادا کوم نه ده اته چې لو منادا کې راغلو بل ځم بیا خپل دغه نه مانی میږي ضرورت دې کول تا نه صدقې په مندوب کې په اخر کې ضرورت مطرح دي ولا جمله مندوب بس لاون ده ولا جمله جمله او نوی ده مونږه څه معنا جمله او نوی یعنی داس مونږه دا او نوی داس عالم او نوی چې ارنکل وي د جمله چې په اصل کې جمله وي اس عالم ګرځي دلای وي اس په جمله دې مونږه نه جوړيږي چې عالم نه لکه تا ابت شرن اصل کې جمله وا اس عالم وګرځي ساڑی دے گا نسبتے خرب اس مرادہ پر دخلا شکر دن دا یا تا ابا تشغن گلے دا سنے یعنی کہ لاس وہ پر دیکھ ترحیم دا جلے یا تا ابا لیلے دکا چی کلا چی یو جملہ ار نقل شی یعنی یو علم ار نقل شی دی جملینا آجاری مجرد امثالی فاکر تغییر تبدیل نبی جائی دن دکا چی فاکر تغییر تبدیل چی وشی بیا پدرت پیوان اشنا کی ساب اندی نکو مقصود خود کی لاوی چی پیوان اشنا کی ساب دلت رکی اپا کے تغییر تبدیل جائز نبی اکا تخیم پی کہو کہ بیلا دے ایسان مانکی ويكون ويودا منادا دا مکه هو عدمي شرایط ایشا کی دا وجودی شرایط ويكون ويودا منادا چې د ترحیم اراده به څه کړی د ترحیم دی کې کوم اما عالم من غائب ان الله تعالی ته فرض یو وی عالم او زائد هم به درې فرض نفس عالم وی دی زکه چې دا عالم چې کوم دی دا کثرت ته نه دا و عالم دا شي یعنی ان عالم اکثر منادا واسي کوي منادا چې یو وی اکثر عالم دی منادا چی ور ویت شوی اکثر عالمی نو دیو جنا چکل اکثر منادا عالمی نو دیو جنا دغه ما اوکیا په دې کې دلیل شي په ما اوکیا باندې دا څه په دې کې دا سورۃ استعمال دا جوړې استعمال دي نو چې ټکا دې استعمال شي په دې کې ځنه حروف په دې کې ځنه ذکر شي اذنه په دې کې باندې دي نو دا سورۃ امر یې دا سورۃ ده نو دا ودرې په دې کې اما اوکیا دلیل شي په ما اوکیا باندې دا کو عالم هغه عالمي به دا پته نه لګي چې کوم حروف نه حاضر دي هغه استعمال نه ده هغه نه مونږ نه لولي او زائد دې په دې حرف باندې زکه چې کا پدرینا کام دریویا پدرینا کام نی نو کاته تر هم کې پاهر کې یو غرفو په لګاوې نو د قدر صالح ته کلمې نه به کلمه کام نی قدر صالح په اسم عارف کې به حاصل یو په لدوا خبرې کې یو وی دواړې وی او اما به تا اتنیس یو په تیر دای نه وی یعنی چې دا به نه عالم نه ده په دې حرفه وی چې په تیر تنیس یو مونا ده خاص تهیم به جایز ده لکه یا ثابتو یا شاتو په دې کې یا سبو یا شاغله ویلې ځکه چې دا تیر تانی شي کې مادو اې دغه خو وضع عادت الغجر په معرض دي دا ورته نه دا هو چې معمولی اب مبتدی به سکوت په دې کې پیدا شي چې بیا دا حاضر کیږي بیا اول هغه په غرض کې چې په دې کې حروف اصلي حاضر کیږي په ترخیم دره حروف اصلي حاضر کیږي دغه حروف اصلي کیږي اې دوه جنا دې سکوت ته برا اذن مبتدی به سکوت چې وي اعتراض دی دا قاعده ده منقوله دو او یا صاحب بني یا صاحب بندا صاحب چې کومه صاحب واحد صاحب لفظو ویلی چې یو عالمي یو مطلب د بتا ایتانی چې بلاد وکړو خو ضرر دي نو مطلب د بتا ایتانی ستای او نه عالم ده صاحب عالم ده اثر دې نه چې په دې کې هوځي دا چې یا صاحب یو صاحب دې ځای ده جواب په یا صاحبو کې یا صاحب لا شاهد یعنی دا خلاف القياس مسموع د عرب نبی قياس تک ادا دارم ادا شاد ویلی پده که غورا کلا اشوال که مخالف القياس زبی ویلی پده که ترهیم بکشی دا مخالف القياس دکار کسر تیزی ما دو وجنه دکار چه منادا و صحیب تا دراوی نو کسر تک ادا تخفیف و تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفیف دلاب تخفی